Hallelujah. Ozanzambe na bolingo. Ozanzambe na bolingo. Ozanzambe na bolingo. Ozanzambe na bolingo. Yonde nzambe na bikamwa. Ozanzambe na bikamwa. Ozanzambe na bikamwa. Ozanzambe na bikamwa. Soki olobi na koyoka. Soki olobi na koyoka. Soki olobi na koyoka. Soki olobi na koyoka. Soki osengi na kopesa. Soki osengi na kopesa. Kolo soki osengi na kopesa. Soki osengi na kopesa. Sembola loboko na yo. Sembola loboko na yo. Kolo sembola loboko na yo. Sembola loboko na yo. Yo sa elikia ya basantu. Yo sa elikia ya basantu. Kolo yo sa elikia ya basantu. Yo sa elikia ya basantu. Kolo yo elikia ya bayembi. Yo sa elikia ya bayembi. Yo sa elikia ya bayembi. Yo sa elikia ya bayembi. Hallelujah. Victoire. Mwambani salama. Mwambani salama. Mwambani salama. Mwambani salama. Mwambani salama. Bien aimé, ce reçu, bah, au cas où, bah, collecte ça en gros, pas en bataille.